mwisho atakuwa katika hasara. Kwa yeyote ambaye si Muislam na akafa katika hiyo hali, basi tufahamu ya kwamba amekula hasara na siku ya mwisho hatopata uzima wa milele. Zakra. Sheikhna al-Fadhil Sheikh Sa'd, رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هل هي كانت لفئة خاصة أو هي للناس كافة يا شيخ؟ ما لنا تنبيع كويا بارا يا جيفة تنبيع شيء شين منزلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم يا كيف شيء وينسو متاني كوين كود يا كونش دو متاني دو باكي ده يا تو رسالة رسالة عالمية يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يا زو متاني دو باكي بل ما الجنة ما سناتك kene ya zuba al-ins wal-jinn duka Allah ya aikana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su to mu abinda malai tambayan shi kenan musulunci ya zo mu kowa ne ni da kai da aljanna kowa na cikin wanda aka kai wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaka aidan al-sheikh risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal hiya kanat lil arab khassa aw li quraish khassa aw li ahli al-jazira khassa am annaha kanat risala lin nas kaffatan ndugu zangu kuna mambo ya utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, mtume ametumwa kwa sababu ya Waarabu au kwa sababu ya Makureishi watu wa Maka peke yake, au kwa sababu watu ambao wanaishi katika nchi za Kiarabu, au ametumwa kwa sababu ya ulimwengu mzima? Ni kwamba ndugu zangu tufahamu ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ulimwengu mzima, kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kwamba wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi katika surati 7, na vile vile katika surati al-anbiya kwamba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Mwenyezi Mungu amemtumwa kwa ulimwengu mzima wote, sio Waarabu peke yake kama baadhi ya watu wanavyosema kwamba huyu ni mtume wa Waarabu tu. Hapana, yani ni mtume wa Waarabu, mtume wa Afrika, mtume wa Wazungu, ulimwengu mzima ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo sio mtume wa Waarabu peke yake, mtume Muhammad katumwa kwa ulimwengu mzima. Zaka Sheikh Saad, لو تاملنا في رساله محمد اللي هي الاسلام طبعا, هل كان يعامل الناس بناء على اعراقهم وعلى قبيلتهم وعلى ثقافتهم ام على الايمان؟ يعني هل يفرق بين الناس هذا اسود وهذا ابيض, هذا غني وهذا غير غني, هذا متعلم وهذا جاهل, هذا صاحب سلطان هذا عامل بسيط, ام انه يعني ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال سبحانه وتعالى تو مالنا تنباك هنا مسلمي ده يزو ياكي معامله ده متاني ني شينا معامله متاني ني كان مسايين سو ني كو كان وانا ابين ده سكي ريكي ده شي ني to musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci ne, musulunci babu wani bambanci tsakanin mutane, la fadla li arabiyyin ala ajami wala abyad li aswada kama qala sallallahu alaihi wasallam, kenan babu wani bambanci tsakanin farin fata da bakin fata, wala ma tsakanin balarabe da bobawa wanda bai zancin laraba to bai magana larabanci, mu duka daya ne, amma farkin da ke tsakanin ne shine tsoron Allah, inna akramakum indallahi atqakum, lalle mafi girma inku agun Allah, lalle mafi girma wurin Allah shine wanda yake tsoron Allah. To abinda musulunci yazo da shi kine babu bambanci tsakanin mu, babu komai tsakanin mu, kai tsoron Allah shi zai fari wani abu, shi shine bambanci dake tsakanin mu. Sheikh Yasin, ni kwamba ndugu zangu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana ubaguzi kwamba huyu ni mweupe anamfadhilisha, huyu ni mweusi anamweka chini, huyu ni tajiri anamtanguliza, huyu ni maskini anamweka chini. Alikuwa afanye hivyo ndugu zangu katika imani. Katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo matajiri wa kina Abu Bakari, walikuwepo watu ambao hali zao ni za chini wa kina Bilali, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hachagui wala habagui, kila mmoja anampa haki yake. Angalia Bilali amemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama anaingia katika pepo. Alikuwa si Mwarabu, alikuwa ni mweusi. Angalia Abu Jahali hakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Mkureishi na siku ya kiyama ataingia motoni. Kwa hiyo katika Uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anachagua wala anabagua, kila mmoja alikuwa anampa haki yake, na wala asemi kwamba huyu ni maskini afai, hapana. Wale ambao walikuwa ni wanyonge alikuwa anawainua juu ili wajione kama wako na nafasi katika jamii. شيخ نرجع القضية هامة شيخ في قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نقول من الخاسرين هل هي خسارة دنيا خسارة مال أم هي خسارة تختلف عن ذلك, يعني سيكون خالد مخلد في النار؟ نريد أن تتحدث عن هذه الخسارة. تو آية دمك دوكو دي وان دي دوكي addini da yake ba addinin musulunci ba ran tashi kiyama shi aka sanya shi masu khasara to me yake nufi da khasara shi khasaran duniya kadai ne ko zai khasara ne to khasara da yake nufi da shi ne yayi khasaran duniya yayi khasaran lahira saboda musulunci da shi aka zo dole bai kiyaye musulunci ba to ya khasaran lahira washi Allah ya kiyaye mu mu rika musuluncin mu da kyau mu rika addinin mu kyau mu san menene addinin mu mu rika addinin mu da kyau mu san ya ake addini yazo ka san ya ake addini yazo gare ka ka tambaya in baka sani ba ka tambaya ka san ya ake addini yazo gare ka kai inda Allah ke so don na fari tun daga bani Allah bai halice ka saboda komai ba ya halice saboda wani bautan shi to ya zaka bautata malama ta ka sani washi khasaran da kenan ne ran tashi alqiyama shine khasara ne ran tashi alqiyama kina kai khasaran kai khasaran lahira zaka dawo ma cikin wuta Allah kiyaye Allah shi da mu duka dubba ki daya jazakallahu khair Sheikh Yasin ni kwamba ndugu zangu kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ya kwamba wa man yabita ghaira al-islam dina yeyote atakayechagua dini isiyokuwa ya Kiislamu Mungu anasema falan yuqbala minhu kwanza hatokubaliwa hiyo dini yake wa huwa fil akhirati min al-khasirina na huyo akhir atakuwa katika watu waliokupata hasara hapa duniani mtu utakuwa na mali utakuwa na afya nzuri utakuwa na biashara yani utaitwa ni bilionea lakini vyote vitu kusaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukifa hali ya kuwa sio muislamu siku ya kiyama wewe utakuwa katika hasara tena utaishi motoni milele milele wala hutotoka kwa ni hasara kubwa binadamu hapa duniani alikuwa na mapesa na manini alafu siku ya mwisho anaishi katika moto milele milele ni hasara ndugu zangu jazakallah fi qadiya hama sheikh saad ابليس لما اخذ العهد على نفسه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين وقال في اثنى ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين لكن الله سبحانه وتعالى قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نريد ان نبين قضيه هامه يا شيخ انه ابليس اللعين اخذ العهد على نفسه انه سيضل بني ادم سياخذهم الى جهنم وان الله سبحانه وتعالى يعني سيحفظ فئه من عباده من كيده ومكره نريد ان نبين للناس يا شيخ انه ان ما يعني ما يدفعهم الان للتردد وعدم قبول الاسلام هو هذه العهد من ابليس هو الذي يريد ان يصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى تو ما لا كاوني قضيه ده يكي قضيه كنتي ابليس لعلني وند الله لعنتي شي تو يا دك الكول يتي وي يا بتدا باين شي يا بتدا متاني دكي cikin duniya haka ابليس يا فدي to bata yace musu ya zo musu yani ko ta wani hanya shi ya zai ya batar da su ne gaba gare su ne baya gare su ne ko dare ne da ran ya mai batar da su to amma Allah ya ce wani abu in ka batar da su akwai mutanen ku ne baki akwai wasu mutanen ku ne baki ka batar da su ibadiya sahi bayina na kware wannan bata bai samun su to abinda bawan Allah ku bauye Allah kin ke saurara na nan la Allah zance iblis da ya fadi da ya ce ya batar da mutanen shi yasa kaman kana son ka shiga cikin musulunci amma zuciyanka na baka kaman wani tsoro ko abin gangane washi ka fidda wannan ka san kaman wannan batan da ya fadi ne shike zuwa gare ki ne washi ki dogara ga Allah ki kokari ki shiga cikin musulunci insha Allah wanda ki shiga cikin bayin da yake wani iblis ba zai yi batar da su ba to Allah sa mu ci wannan bayi Sheikhana Shagasin ni kwamba ndugu zangu ibilisi Mwenyezi Mungu amlani amechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba atawapoteza viumbe baada ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu msujudie Adam akakata kumsujudia akasema kwamba nitawapoteza viumbe nitawajia upande wa mbele upande wa nyuma upande wa kulia upande wa kushoto ajitahidi awapoteze katika njia iliyonyooka wawe pamoja katika moto wa jahannama sasa inawezekana mtu ambaye si muislamu anaambiwa ingie katika uislamu anakuwa na hofu anaokopa huu unakuwa ni wasiwasi wa ibilisi anamshawishi asiingie katika dini ya Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu ili wawe pamoja katika moto wa jahannama. Kwa hiyo yatakiwa wewe ambaye si Muislamu unapoambiwa mambo ya Uislamu kuingia katika dini ya Uislamu ukisikia kwamba katika moyo wako kuna mawazo tofauti tofauti inatakiwa umlani ibilisi anakushawishi usiingie katika njia iliyonyooka. Zaka. Sheikh Saad, هنالك ثلاثة أسئلة وهي أهم أسئلة. وستكون في يعني سيسألها كل إنسان في القبر اللي هي من ربك ما دينك ومن نبيك فمن لم يحققها في هذه الحياة فسيفشل في تحقيقها والجواب عليها في القبر نريد أن نبين للسادة المشاهدين أهمية هذه الأسئلة، وأن من لم يعرفها في هذه الحياة فلن يعرفها في القبر. تو ما لا دوك وان كديا دكيد مهمان شيء سوسي وان كديا شيني كمل بيجي غري مبا أنا الدنيا إذا متين يموتوا ذا تنبش وانسو تنبه غدا أكو تنبه سوني نفرك ذا تنبه كما ربك وأنني أبنجتينك ويا خليتشيك نبي من نبيك وأنني النبيك وأنني مأيكينك ويا كوزوا غريك نأكو ما دينك ولا بني الدينك تو أبدا كينني كأن فنيش سوكيني أنا يزوا كانت مربك يا كبار الجواب أما يا كما تتنن الدنيا كي أيكين دا زي ساكمة دا كي ونن كبري إذن دا تنبيك ونن رانا تو يا زاي محقك ونن أبنغن كسن وانيني أبنجي دينك باوا الله مسلمي باوا الله كتاشي كسن وانيني الله إن باكسي كتنبيا كتنبي معلمي إن كاي كراتوني كي كرنشي كرنشي أبي كسن وانيني الله كسن ما ربك وانيني الله وانيني أبنجي دينك وايكاوك الدنيا كمان مكا فادي كما الله كاك الدنيا نسبو ناب سوكا بوتا تامي سأنن كمو ناب حلقة الوصل وندا الله يا أي كوزوا أكشي أن محمد صلى الله عليه وسلم وانين أن محمد صلى الله عليه وسلم ما تكسم وانين أن محمد صلى الله عليه وسلم من أين أن محمد صلى الله عليه وسلم شينك بي أبين ده أمور شيء كذا شيء إيه اجتماع كبي أبين أمور شيء كذا شيء كهانا كان كا اجتناب معناها أنه قبل أبين ده ونابو يه هني زوا قريش وانا شين بي أن محمد صلى الله عليه وسلم سأنا كوناب تصدقه فيما أمره كجست أشي أبين ده هرود شيء wannan shine bai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san addini musulunci kaman da ka san wane ne addini menene addini wane ne ka san wani addini aka kawo shine addini musulunci kaman tun daga farkon wannan zaman da muke mun ba da wani abu mun ba da ta'arifi game da musulunci wani abu ma ta ka san su ka yi su wani abu practical cikin haya cikin rayuwanka abinda ake so kenan saboda Allah ya sa kamar Allah ya kiyaye ka ranan da za a tambaye ka ba za a tambaye ka a cikin wannan kabari Allah ya kiyaye mu duka mu dubba kai da jazakallahu khair Sheikh Yasin barakallahu fik. Ni kwamba ndugu zangu mtu anapokufa kwenye kaburi lake lazima ataulizwa maswali matatu. Ataulizwa nani Mungu wako? Kwa hiyo kama hapa duniani wewe ulikuwa haumwabudu Mungu mmoja, kaburini hauwezi ukajibu. Utashindwa kabisa kusema Mungu wangu ni mmoja ni Allah, utashindwa. Utaulizwa swali la pili kwenye kaburi lako. Nani mtume wako? Kama haukumuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama hapa duniani, kaburini, hata kama hapa duniani ulikuwa unajua jina lake kulitaja, lakini hauwezi ukalitaja kaburini. Vile vile utaulizwa swali la tatu, dini yako. Dini yako ni ipi? Dini inayotambulika mbele ya Mungu ni dini ya Uislamu. Sasa hapa duniani ulikuwa sio Muislamu, unaabudia vitu vya ajabu ajabu, umekufa sio Muislamu, kwenye kaburi lako ukiulizwa dini yako hauwezi ukajibu kwamba dini yangu ni Uislamu, kwa sababu haukuwa Muislamu hapa duniani, wala uwezi ukamtaja mtume wala ukamtaja Mungu. Kwa hiyo haya ni maswali matatu ambayo mtu ambaye hakuyafanyia kazi katika uhai wa dunia, kwenye kaburi lake hawezi kabisa akajibu swali hata moja. Na akishindwa kujibu kwenye kaburi lake, basi afahamu ya kwamba huko anakuelekea kutakuwa ni kubaya zaidi. Jazakallahu khair. Sana mbashara ala qadiyya muhimma. Taban tahadathna an al-islam wa al-islam, thumma tahadathna man mustahiq li-ibada. Nurid an natakallam al-an arkan al-islam al-khamsa, ya'ni bi sharh mubassat ya shaykh. Sanabda bi ash-shahada, ma shahadatu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Okay, malana tambaya yace yanzu menene rukunai na musulunci? Gimshike na musulunci, abinda aka gina musulunci kai. To baka sani ba guda biyar ne. To ka ji su yau. Na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sala, na biyu iqamus sala, na uku ita'uz zaka, na fudu sawmu Ramadan, na biyar shi hajj baitullahi al-haram. To wayan su rukunan musulunci. To shahada dai mun bada ma'anan shi. Shine لا معبود بحق الا الله باب ابن بوتا ده gaskiya shi Allah madaukakin sarki ta annabi Muhammad kuma ka sheda ka tabbatar ka bada imani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne bawan sa ne shine karshe annabawa kuma menene kuma shi ne karshe annabawa menene kuma kaman biyen ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya hani gabarin shi ka nisa ci wannan abu abinda ya horo gabarin shi ka rika wannan abu don akwai sirranka ciki da shi zaka samu sira da shi zaka samu lada da shi zaka samu sirran tashi al-qiyama to na bishin iqamatu sala shine sayar da sallah shine akwai kasan sayar da sallah salloli guda biyar ne da yake mu